بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة في صفات الله، وتحتها فروع أيضا. مسingi watatu katika misingi tulioianza inayozungumzia majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Msingi huu wa tatu, fi sifatillah, ni msingi ambao mahsusan katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. وتحتها فروع أيضا، na chini yake msingi huu una vitaga vyake tutakavyoeleza. قال الفرع الأول، kipengele cha kwanza: صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. Naomba mnisikilize makini ili munifahamu, kwa sababu hizi kaida ni muhimu sana. Sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala zote ni sifa tukufu, sifa zenye ukamilifu, sifa ambazo ni sifa na ni madh, hakuna ndani yake upungufu wa aina yoyote. Kwa hivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa tukufu zilizokamilika, hazina upungufu wa aina yoyote. Kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal hikmati wal rahmati wal uluwi wa ghairi dhalika. Kama sifa ya uhai, sifa ya ilmu, sifa ya uwezo, kusikia, kuona, sifa ya hikma, sifa ya rahma, sifa ya kuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala, na nyinginezo katika sifa kamilifu. Liqaulihi ta'ala: walillahi almathalu al-a'la, ay walillahi al-wasfu al-a'la. Kila sifa njema tukufu ni za nani? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayesifika na sifa tukufu, tena zilizokamilika. Wa li anna ar-rabb kamilun fawajaba kamal sifatihi. Na kwa sababu Mola mlezi ni mkamilifu, kwa hivyo ikawajibika kuwa sifa zake pia ni lazima ziwe kamili, hazina upungufu. Qala wa idha kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha. Ikiwa kuna sifa ambayo ni ya upungufu, ambayo haina ukamilifu wowote ndani yake, fahiya mumtani'atun fi haqqihi, basi sifa hii hawezi kuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kal mauti wal jahli wal ajzi والصممي والعمي أو العمى. كما صفة يا موتي، صفة يا أموتي هنايو الله سبحانه وتعالى، ولا هي يمكنك كونايو الله سبحانه وتعالى. يا جهل، صفة يا كتكون ويزو، صفة يا وزيوي صمم، صفة يا وبوفو. Sifa zote hizi wa nahu dhalika na nyinginezo zinazofanana na sifa hizi za upungufu hazipatikani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu subhanahu aqaba alwasifina lahu binnaqsi wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqaisi. Kwa sababu gani tusema hivyo? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu wale wanaomsifu yeye kwa sifa za upungufu, na akajitakasa nafsi yake kutokamana na sifa za upungufu walizomnasibishia. Walianna ar-rabba la yumkinu an yakuna naqisan limunafati an-naqs lir-rububiyya, na ni kwa sababu kuwa Mola mlezi Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwa na upungufu, kwa sababu upungufu ni kinyume na ulezi na utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa twasema kuwa ikiwa sifa ni upungufu moja kwa moja kama sifa ya mauti, basi sifa hii hana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni kinyume na ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allah subhanahu wa ta'ala, sisi mara nyingi tusema subhanaka Allahumma, subhana rabbika rabbil izzati, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala na aina yoyote ya sifa nini ya upungufu. Amma yasifun, kutokana na yale wanaomsifu nayo waovu makafiri katika sifa za nini za upungufu, ametakasika nazo. Wa salamun ala al-mursalin li'annahum wasafu rabbahum bi sifati al-kamal, na amani iwe juu ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu walimsifu Mola wao kwa sifa za nini za ukamilifu, yani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haimkiniki kuwa na upungufu. Limunafati nafsi lirububia, kwa sababu upungufu ni kinyume, maana ya munafati ni kinyume cha rububia. Arububia ni naam utendaji kazi wake Allah subhana, kila kitendo anachokifanya Allah subhana wa ta'ala chaingia china nini rububia. Tuseme kwa mfano, useme almaut, sifa ya mauti, sifa ya mauti yalingana vipi na usimamizi wa Allah subhana wa ta'ala na utendaji kazi wake? Sio mafahamu. Ni kama Wakristo manasara kusema kuwa Isa ni Allah, inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam, wasema hivyo. Tayib, alafu wao wasema ansulubiwa akafanya nini? Akafa siku ngapi? Siku tatu, kisha akafufuka. Hii ajaban, alipokufa ulimwengu ulikuwa wenda vipi? Manake alikuwa hakuna mtu yuko katika control. Sio mnafahamu. Sasa hii ni kinyume kabisa na vile alivyo sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa yeye ndiye msimamizi, yeye ndiye mtendakazi wa yote, mwenye kuwapangia ulimwengu mzima ali mambo yao wanavyokwenda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa atakuwa na sifa ya kifo kama wanavyosema ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, ikiwa atakuwa na sifa ya kifo, taibu huu ulimwengu atakayopeleka nani? Sijui muona tanakud. Alafu wasema amekuja ili kufa na dhambi. Kwa nini afi? Si atawasamehe tu, siendo Allah. Atakia nini kufa? Sio mnafahamu. Eti Allah ameshuka katika sura ya Isa, ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, ili kufa kwa dhambi zetu juu ya msi. Kwa nini afi? Siendo anesamehe. Haina haja ya kufa, basi atatusamehe tu. Hao wengine wakasema la, bali ana mtoto. Pia hiyo nini? Ni upungufu. Amenasabishia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anayepata mtoto ni binadamu, ana upungufu kuwa ahitaji mtu atakayemsaidia mbeleni katika uzee wake na mengineyo. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja, hamuhitaji mtu yoyote. Wakasema amemleta mtoto wake wa pekee ili afe kwa ajili ya, kwa nini nimuue mtoto wangu kwa ajili ya dhambi zenu? Si nitawasamehe tu? Leo we mtoto wako ikiwa kuna gari laja kumgonga, mimi na hakika kila mzazi atafanya nini? Atasimama yeye mbele amsukume kando mtoto wake, awe yeye atasimama pale. Kwa nini? Hivi mtu amtukue mtoto wake amsulubu kwa ajili ya dhambi zenu nyinyi, si zake? Najua kikao kimoja cha Mkristo mmoja padri alikuwa yuwazungumza na jamaa hoja hizi. Mwanzo akaanza kuwa Isa ni Allah. alipopewa hoja ya kuwa zile siku tatu walikuwa watu waenda vipi alipokufa, akaruka akasema ani mtoto wa Allah. Hapo hapo akaambiwa, haya, kama wewe una mtoto wako ikatokea hivi na hivi utafanya nini wewe? Siwezi kukubali mtoto wangu afe, nitakufa mimi. Kwa hivyo hii pia haiwezekani. Akaruka tena thalithu thalatha kwenye kikao kimoja, tanaqudhat. Almuhim, yote hii ni sifa ya upungufu wa mnasibishia nao Allah subhanahu wa ta'ala ambayo hanayo. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idha kanat as-sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin lam takun thabitah lillahi wala mumtani'atun 'alayhi 'ala sabili al-itlaq bal la budda min at-tafsil. Ikiwa kuna sifa ambayo kwa upande mmoja ni ukamilifu na kwa upande wa pili ni upungufu, sifa kama hii haiwezi kuthibitishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala pia haiwezi kukanushwa moja kwa moja. Hatuithibitishi wala hatuikanushi moja kwa moja. Kwa nini? Bal la budda min at-tafsil, lazima tuingie katika ubainifu na kuiweka wazi. Fatuthbatu lillahi fil hali allati takunu kamalan wa tamtani'u 'alayhi fil hali allati takunu naqsan. Itakuwa sifa ile twaithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati ni ukamilifu, na twaikanusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ile sifa ina upungufu. Wakati wa upungufu wake twaikanusha, wakati wa ukamilifu twaithibitisha. Kalmakri, kama kufanya vitimbi. Walkaidi, pia ingia hapo hapo vitimbi. Walkhidaa, na kuhadaa. Wanahwiha, na mfano wake. Fahadhi sifat takunu kamalan idha kanat fi muqabalati mithliha, sifa hizi huwa ni kamili ikiwa ni kumkabili mtu kwa sifa kama hiyo. Wayamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Muona hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameithibitisha kwa nafsi yake katika hali ya nini? Ya mkabala, kuonyesha kuwa hapa eleza li annaha tadullu ala anna fa'ilaha laysa bi'ajizin an muqabalati aduwihi bimithli fi'lihi. Hii ni dalili ya kuonyesha kuwa anayesifika na kufanya vitendo hivi kwa mkabala wa mtu anayejifanya mjuaji wa vitendo kama hivi hivi kuwa ni mkamilifu, hashindwi kumkabili adui yake kwa mfano wa vile vitimbi anavyomfanyia yeye. Tuje kwenye mfano wa makr, kupanga mipango kwa ajili ya kumuumiza mwenzako. Kwa utapanga vitimbi, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu makafiri, wayamkuruna, na wao wapanga mipango dhidi ya haki, dhidi ya watu wa haki. Allah asema nini? Wayamkuru Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala pia yeye wapangia vile vile. Sasa katika hali kama hii yaonyesha kuwa Allah ni mkamilifu sana. Kwa nini? Kwa sababu hauwezi wewe ukajifanya mwerevu ukamshinda Allah subhanahu wa ta'ala, hauwezi. Wallahu khairul makirin yarhamukallah. Nafikiri yafahamika, iko wazi eh? Eh, naam. Watakunu naqsan fi ghairi hadhi alhal, ama ikiwa mtu moja kwa moja yule makar ni mtu wa kupanga vitimbi, yule ukawa moja kwa moja waitwa na sifa kama ile. Hali kama hii ikiwa na upungufu hainasibishi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watakunu naqsan fi ghairi hadhihi alhal, katika hali isiyokuwa hii huwa ni upungufu, kwa hivyo hainasibishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuthbatu lillahi fil hali alula duna athaniya, kwa hivyo tutamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kwanza pasi na ya pili. Hali ya kwanza ya ukamilifu tutamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya pili ya upungufu tutaikanusha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala wayamkuruna wayamkuru Allahu wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaidan وأكيد كيدا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ونافق ومهدا أتي واو جفاني ومهدا ناني الله سبحانه الله ndiye anewahada wao lakini je tuweza kusema kuwa Allah ni mwenye kuhada moja kwa moja itakuwa sawa lakini tukisema Allah subhanahu wa ta'ala huwahada wale wanaotaka kumhada yeye itakuwa ni ukamilifu sio ukamilifu mnifahamu nazungumza nini kwa hivyo sifa kama hizi hatuzipingi moja kwa moja wala hatuziungi moja kwa moja bali tutaziunga wakati ni ukamilifu na tutazipinga wakati ambapo ni upungufu sifa za mkabala tuelewana nafikiri naam qala ila ghairi dhalika fa idha qila kwa mfano mtu aseme hal yusafu Allahu bil makri mathalan je Allah asifika kuwa ni mwenye vitimbi kwa mfano moja kwa moja tu فلا تقل نعم ولا تقل لا usiseme ndio wala usiseme la baki mwanzo walakin qul huwa makirun biman yastahiqu dhalika Allah ni mwenye kumfanyia vitimbi yule anayefanya nini anayestahili kufanyiwa vitimbi wallahu aalam meleweka katika hili kwa wazi alfar'u athani nimesema leo tutarefusha darasa kwa sababu jana tukusoma ili tupate kufinika ya jana na ya leo alfar'u athani kipengele cha pili sifatullahi tanqasimu ila qismaini hapa nisikizeni vizuri sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zimegawanyika vigawanyo viwili thubutiyya wa salbiyya kisha ataeleza thubutiyya ni nini na salbiya ni nini fathubutia sifa ambazo huitwa kwa jina la athubutia sifatu athubutia ma athbataha Allahu li nafsihi ni zile sifa ambazo Allah amezithibitisha juu ya nafsi yake kuwa anazo zaita sifat athubutia kalhayati wal ilmi wal kudrati kama uhai الله لا إله إلا هو الحي القيوم والعلم صفة علم والقدرة وهو على كل شيء قدير ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته نواجب وتسيسي kuthibitisha sifa hizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna inavyolingana na utukufu wake kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amezithibitisha hizi sifa juu ya nafsi yake na yeye ajijua zaidi sifa zake mpaka hapa naeleweka hizi ni sifat athubutia hapa ukifikiria kidogo tu kule na huku tutapoteana kidogo tu kitoka nje ukafikiria mahamri sasa hivi hapo ukirudi huoni kitu kwa hivyo tuwe pamoja sasa sawa wasalbia hiya allati nafaha Allahu an nafsihi na sifatun salbia ni zile sifa ambazo Allah amezikanusha kuwa hana sifa zile amezikataa sifa hizo kadhulmi kama sifa ya dhulma Allah hana sifa ya dhulma wala yadhlimu rabbuka أحدا الله ظلوم متويت وما أنا بظلام للعبيد الله ظلوم إني حرمت الظلم على نفسي نمجي حرمي شيء ميمي ظلم جو يا نفسي يام ولا أكون أمتو لي مواجب شيء لو جامبو نيه مونيه كو نفسي ياكي أمجي حرمي شيء جامبو لنيني لظلم فيجب نفيها نواجب سيسي كوي كانوشا سفايك والله سبحانه وتعالى عن الله لأن الله تعالى نفاها عن نفسه وسبب الله سبحانه وتعالى أمزك نوشا سفايزي جوا نفسياك لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لكن واجب كيتكيد كثبوت كنيومتشاك لله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل kuthibitisha kinyume chake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna iliyokamilifu zaidi. Lianna an-nafya la yakunu kamalan hatta tatadhamman thubutan, kwa sababu kukanusha peke yake hakui ukamilifu mpaka utakapothibitisha ukamilifu. Kivipi? Kwa mfano, mithalu dhalika qawlu ta'ala wala yadhlimu rabbuka ahada, mola wako mlezi hadhulumu mtu yoyote. Fayajibu nafyi adh-dhulmi 'anillahi ma'a i'tiqadi thubuti al-'adli lillahi 'ala al-wajhi al-akmal, ni wajibu wetu sisi kukanusha dhulma kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na kuitakidi kuthubutu uadilifu uliokamilika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna inavyolingana na utukufu wake. Kwa hivyo tukisema hadhulumu, tuthibitisha nini? Uadilifu. Hadhulumu kwa sababu gani? Kwa sababu Allah ni muadilifu, amekamilika katika uadilifu wake. Tuelewana? Ni kama leo umwambie mfalme, mfalme wewe sio dhalim, na wewe pia si mwoshaji wa barabara, na wewe pia si askari ule mlinda lango, na wewe pia si kadha, na wewe pia si kadha. Mwisho atakuona wewe sasa wanchezea wewe, hivi unaofanya sasa wewe wanitezea wewe, sio mwanifahamu. Yaani ukawa wewe wakanusha tu, wakanusha tu. Mwanaelewa nazungumza nini nafikiri? Naam. Ukiwa wakanusha tu wewe, ukanushaji peke yake haujaleta nini? Ukamilifu. Haujaleta ukamilifu. Ukamilifu uko wapi? Pale unaposema kwa Allah subhanahu wa ta'ala hasifiki na sifa ya dhulma, bali asifika na sifa ya uadilifu. Tena uadilifu uliokamilika. Umeeleweka nafikiri nazungumza nini? Naam. الفرع الثالث: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. بعد تنا تغواني متى ساسا غوانيك زي الصفة أمبازو الله أمزيثبتيشا جو ينفسياك بيا زي مغوانيك في غوانيو في ويلي ذاتية وفعلية. كنا صفات ذاتية نصفات فعلية. Nizipi sifat dhatia na nizipi sifat fi'liya? Qala fadhatiyatu hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Nizile sifa ambazo tangu na kale na mpaka leo na ataendelea kusifika nazo Allah subhanahu wa ta'ala, kasam'i wal basar, kama kusikia na kuona, wal ilm wal qudra, na mengineo katika sifa kama hizi. Hizi ni sifa za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala ambazo amesifika nazo tangu kale, hazina mwanzo wake na zitaendelea kuwa na yeye bila ya mwisho wake. Walfi'liya, na kuna sifa ambazo ni za vitendo. Hiya allati tata'allaqu bimashi'atihi, nazo ni sifa zinazofungamana na matakwa yake. In shaa fa'alaha wa in shaa lam yaf'alha, akitaka atazifanya na akitaka hatozifanya. Kal istiwa'i 'ala al-'arshi wal maji'i, kama kuwa amelingana juu ya arshi yake. Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuumba arshi alikuwa hayuko juu ya arshi, sio? Naelewa, kwa sababu arshi ni kiumbe alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo alivyoyumba alitaka mwenyewe kuwa juu ya nini? Juu ya arshi yake. Naeleweka nazungumza nini nafikiri? Wal maji'i, nakuja, wajaa rabbuka, atakuja wakati anapotaka yeye. Naeleweka nafikiri? Hii ni sifat fi'liya ambazo yuwazifanya wakati anapotaka. Sisi tunajua kuwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yanzilu rabbuna, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hushuka. Kitendo cha nuzul hukifanya anapotaka yeye, wakati anapotaka yeye. Warubama takunu sifatu dhatiya fi'liya, na sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala yaweza kubeba sifa zote mbili, dhatiya na fi'liya. Iwe ni ya dhati na pia wakati ule ule ni ya kitendo kitenda anapotaka yeye. Bi'tibarini, kwa mazingatio mawili kama atakavyoonesha mfano. Kal kalami, tuchukue mfano wa kuzungumza. Sote tuitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuwazungumza, na katika maneno yake ni kitabu chake ambapo nini? Qur'an. Ni maneno ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo katika ahlul bid'ah ambao wamepinga kuzungumza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakasema tukithibitisha kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa tumefanya nini? Tumemfananisha na viumbe wake. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Mmoja katika salaf aulizwa na mubtadi' anayekataa kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amwambia wewe utajibu nini kesho siku ya kiyama Allah akikuuliza, kwa nini umenithibitishia mimi sifa ya kuzungumza, kwa dalili gani? Asema siku hiyo nitamwambia, kwani hivi sasa ya Rabbi wafanya nini? Sijui mwanielewa. Si Allah yamwambia wewe, kwa nini umenithibitishia mimi si sasa hivi nakusikia wazungumza? Hapa unaponiambia si tayari wazungumza? Kwa hiyo mimi nakubali kuwa una sifa ya kuzungumza. Nina hujja mpaka siku ya kiyama kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Allah ana sifa ya kuzungumza. Sasa tuichukue hii sifa ya kalamu. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah amezungumza na Musa alayhi salatu wassalam, na mazungumzo yake na maneno yake yana harf na yana sauti. Yana herufi na yana sauti. Na tuona kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية. Tukiangalia asli ya sifa ya kuzungumza ni sifa ya dhati. Kivipi? Allah subhanahu wa ta'ala katika dhati yake ana sifa ya kuwa yuzungumza. Hata asipozungumza ana sifa ya kuzungumza. Mwanelewa anazungumza nini? Ikiwa wewe na upungufu wako binadamu ukinyamaza kimya unaitwa bubu. Si wazungumza tu, utazungumza unapotaka kuzungumza. Sasa hivi nyote mmefanya nini? Mmenyamaza, lakini mkiambiwa mzungumze, mwazungumza. Kwa hivyo sifa ya kuzungumza ipo. Walillahi almathalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala amekamilika zaidi. Kwa hivyo sifa ya kalam anayo Allah subhanahu wa ta'ala katika dhati yake, li anna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Allah subhanahu wa ta'ala tangu kale asifika na sifa nini? Ya kuzungumza. Na itaendelea kuwa ni sifa yake mpaka hapana mwisho. Wa bi'tibari ahadil kalam sifa fi'liya. Ama tukizungumzia ahadil kalam, maneno yake mamoja mamoja, tutasema ni sifa fi'liya. Li'anna al-kalama muta'alliqun bimashi'atihi, yatakallamu bima sha'a mata sha'a. Kwa sababu sifa ya kuzungumza imefungamana na matakwa yake, huzungumza wakati anapotaka na yule anayemtaka. Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuzungumza na Musa yale maneno aliyozungumza naye, alikuwa shazungumza, aliyazungumza siku ile alipozungumza na nani? Na Musa alayhi salatu wassalam. Lakini alikuwa yuwasifika ama asifike na sifa ya kuzungumza? Sifika naye. Mwanifahamu? Lakini kwa hivyo kwa kuzingatia asli ya sifa ni sifa dhatia, kulingania aha, kulingania ni kulingana na ahadi al-kalam, kama vile kuizungumza Taurat, kuizungumza Qur'an, kuizungumza Injil, tuasema ni sifa fi'liya, aliizungumza alipotaka yeye kuzungumza. Al-far'u ar-rabi', kumalizia kipengele cha nne, yasema kullu sifatin min sifati Allah fa innahu يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. كلا صفة كتك صفة الله سبحانه وتعالى يكبلي وانا مصالي متات مصالي متات مهم سان. السؤال الأول، هل هي حقيقية ولماذا؟ هي صفة يا الله سبحانه وتعالى نياكي كويلي نكوانيني. السؤال الثاني، هل يجوز تكييفها ولماذا؟ Je, yajuzu kuipa namna ile sifa na kwa nini? As-su'alu thalith, hal tumathilu sifati al-makhluqin wa limadh? Je, sifa yake au sifa zake zimefanana na sifa za viumbe wake na kwa nini? F فجواب السؤال الأول سؤال الأكوانزة سيما هل هي حقيقية ولماذا يعني صفة ذو حقيقة نكوانين جواب لك نعم حقيقية لأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها تسيما كوصفة ذو الله سبحانه وتعالى نزو حقيقة kwa sababu asli katika matamshi yoyote na maneno yote anayozungumza mtu ni uhakika mpaka ije dalili ya kuondoa katika ule uhakika ikija dalili tutaondoa ikiwa hakuna dalili hatuwezi kwa mfano mtu akaingia msikitini kisha akasema nimemuona simba akihutubu juu ya mimbar wewe elewa huyo simba simba gani Nani wa simba? Naam. Mbona mwashtuka? Nani? Atakuwa nani anayehutubu pale? Ni simba linkala hutubu. Mbinadamu. Kwa nini umesema mbinadamu? Ukusema ni simba mnyama. Kwa nini umesema mbinadamu? Na kuelewa maana yake ni hiyo lakini kwa nini wewe hukusema simba yule simba mnyama unasema simba binadamu haiwezekani kwa nini kwa sababu simba hazungumzi sasa hizi ndio dalili za kuonyesha anayekusudiwa hapa sasa si yule ambaye wadhihiri kwa sababu simba alipanda mimbar lini akaingia msikitini akaanza kuzungumza hizi zote ni dalili za kutuonyesha huyu si nani si mnyama lakini lau kama akisema naona simba kule nje huyo ni simba gani sasa mtu asema naona simba kule nje aniambie ni simba yupi huyo ni mnyama au binadamu mnyama kwa nini unasema mnyama kwa sababu dhahiri ya yale maneno hakuna dalili inayotuonyesha kuwa nani ni binadamu ukisema naona simba kule kisha ukaambia ah alikuwa vipi yo simba umeona kula watu awe nawe na kusudia simba nini yule bwana anaitwa simba yule asema hivyo sasa ukishasema ndio mtubainishia ndio tutaelewa lakini ukisema naona simba kule sisi tutaelewa simba nani simba mnyama nafikiri mifano hii yaeleweka ni sahadi kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akitaja sifa katika sifa zake sisi tutaichukulia vile vile alivyoeleza mpaka labda ije dalili sema lakini sifa haimaanishi na hakuna dalili itabidi tuchukulie vile vile katika dhahiri yake tayeb wa jawabu thani swali la pili hal yajuzu takyifuha je yajuzu kuzipa namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala aljawab la yajuzu takyifuha هيجوز كزيبنا من صفة الله سبحانه وتعالى لقول تعالى ولا يحيطون به علما هكونا متو أمبئي ومفهام كفهام الله سبحانه وتعالى كتك كلا كيتو هتا أسمي كوا أويزا كزيبنا من صفة الله سبحانه وتعالى أسمي صفة هي إمفاننا نكذا صفة هي إكوهيفي هتوازي كسيما كسبابو هتونا علمنا من بهايو ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله na kwa sababu akili haiwezi kudiriki namna ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala mwajua maana kaifia kuzipa namna bila ya mfano kama atakavyoeleza hapo niwape mfano kuna mnyama watu au wa China huwa waamini na kuitakidi sana aitwa dragon ushamsikia mnyama dragon Yule mnyama wasema yotoa moto. Huu mnyama kweli alikuwepo. Ati mnyama yotoa moto. Lakini kuna picha yake ama kuna? Simshona picha ya dragon. Ati mnyama hivi yotoa moto. Ile picha waliitoa wapi? Waliipa nini? Kaifia namna fulani wakachora katika imagination yao. Wakamchora yule mnyama. Wakasema kulikuwa na mnyama ati yotoa moto. Urongo mtupu. Mfahamu vizuri. Hiyo ndiyo maana ya kaifia. Ukaipa namna ambayo hakuna mfano wake. Je, yajuzu kuzipa namna hiyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala? Ukasema mkono wa Allah uko kadha wa kadha wa kadha. La yajuz. Haram. Kwa sababu gani? Wala yuhituna bihi ilma. Jambo hili kama una ilmu nalo, nyamaza nalo. وجواب الثالث هل تماثل صفات المخلوقين يا صفة الله زي مفنانا صفة زي فيهم بواك ولماذا الجواب لا تماثل صفات المخلوقين صفة الله زي فنانا صفة زناني زي فيهم بواك لقوله تعالى وكثبت شهاي ومنين الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هانا مفنواك تشوتي ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص وسباب الله سبحانه وتعالى أستحق أكمليف أنباه هون مش نهي وزكاني صفة زاك زفنان نصفة زفيون بواك وسباب صفة زفيون بزنانين زنو بنغوف والفرق بين التمثيل والتكييف نيني تفوت بين تمثيل نتكييف نمتاجي أبا نفكر نكيلوك أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل تمثيل نكتاجي نمنا يصفة أكيو أميفونغ نانيني نمفانو وكيتو كما يتو كمفانو وكسيما mimi sijui jina magari hebu nitaje jina moja ya gari Toyota nini jina swa na Toyota Harrier kwa mfano ukasema Toyota Harrier ya Abdul Nasser ni kama Toyota Harrier ya Abdul Hamid upo mtu akikusikia wasema maneno atafahamu nini kuwa nikiona gari ya Abdul Hamid ni kama nimeona gari ya nani ya Abdul Nasser kwa sababu gani majina ni yale yale kila sifa ni sawa sawa kwa hivyo mtu akikwambia sasa hii ndio gari ya Abdul Hamid Toyota Harrier hii kisha akakwambia hii ni kama ya Abdul Nasser haina haja wewe uone ya nani kwa sababu ushaona mfano wake mnielewa nafikiri nazungumza nini tayeb ndio maana yake haya maneno muqayyada bimumathil ile imefanana na hii hapa ambao wewe waiona والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل أما تكييف أتجي صفة لكن بلا يكو كوي فنغانيشا نمفانو ووتي ديو كما هو مفانو دراغون نليو وفاميمي كوا جماعة وليچورا imagination بيشا فلاني وكسيما يكو هيفي لكن هانا مفانو واكي منيما كما يولي نوالا هكواي كويبو منيما كما يولي مثال التمثيل mfano wa kufananisha tamthil an yaqula qa'ilun yadullahi kayadil insan mkono wa Allah ni kama mkono wa binadamu mtu akisema hivyo mfanini amefananisha tamthil na hii ni haram la yajuz wa mithalu takyif an yatakhayyal li yadillahi kayfiyatan muayyana awe ata imagine na kuwaza na kufikiria namna fulani katika sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mkono akaifikiria namna fulani la mathila laha fi aidi al-makhluqin akafikiria mfano ambao hauna mfano wake katika mikono ya viumbe fala yajuzu hadha at-takhayyul pia kufikiria na kuwa na imagination kama hii haijuzu haifai al-qa'ida ar-rabi'a kumalizia msingi wa 4 فيما نرد به على المعطلة قاعدة هي وكيشيكا وتواردي والي ونوكنوش صفة الله سبحانه وتعالى المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤولة معطلة ni wale ambao hukanusha chochote katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yarhamukallah au katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni wenye kuzipindisha nusus za Qur'ani na sunna kutokana na dhahiri yake na hawa pia huitwa al-muawwila majina yote mawili al-mu'attila ama al-muawwila maana yake yote wanaokusudiwa ni hao wanaokanusha chochote katika majina au sifa za Allah subhanahu wa ta'ala والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول نمسينجي أمباو نعامة كتك كواروري هاوات واتكو جملة تتوان بيهذي إن قولهم haya maneno yao wanaoyazungumza. Khilafu dhahir nusus, ni kinyume na inavyodhihirika hii nas, aya ama hadith. Tuchukulie mfano sifa ya yad, ya mkono. Allah subhanahu wa ta'ala sema bali yadahu mabsutatan, amejisifu mwenyewe na sifa hii. Aje mtu aseme nyinyi hamkuelewa maana yake. Maana yake nini? Ni kuwa, ni nguvu, sio mkono. Sisi tutamwambia inna qawlahum khilaf dhahir an-nusus, mwanzo ni kinyume na vile inavyodhihirika katika aya. Wa khilaf tariqati as-salaf, na kinyume cha njia ya wale wema waliotangulia, kwa sababu hawakufasiri namna hiyo. Wa laysa alayhi dalilun sahih, na wala hakuna dalili sahih katika hilo nalolisema. Warubama yakunu fi ba'd sifat wajhun rabi' au akthar, na baadhi ya sifa kuna njia ya nne ya kuwarudi au zaidi, kama tutakavyoona mbele biidhnillahi ta'ala, tutakapokuwa tushereesha kitabu hiki au tutakapokuwa tusoma sharh ya Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ya kitabu hiki. Wallahu ta'ala a'lam. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.